राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 7 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे राम द्वारा करणो राम ऐसे सुनो कि ठीक हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं ऐसे मन लगा कर। एक आदमी होता है उसका एक स्वभाव होता है, वो स्वभाव उसका बढ़ता है बिगड़ता है, स्वभाव अच्छा होता है मंदा होता है स्वभाव होता है। अच्छे सत्संग करने से स्वभाव अच्छा हो जाता है और कुसंग करने से स्वभाव बिगड़ जाता है। वो जो स्वभाव है वो उसकी प्रकृति है। तो प्रकृति चीज क्या है इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो। वो प्रकृति पुरुष दो चीज है, उसका स्वभाव है उस दो चीज है। वो क्रोधि है, कामी है, लोभी है, मोही है, कई तरह की प्रकृति है। जो प्रकृति उसकी है उस प्रकृति को आप अपने से अलग नहीं कर सकते। और अलग है दोनों बातें, क्रोधी प्रकृति है शांत प्रकृति है, वह प्रकृति मेरे साथ में है। प्रकृति घटती बढ़ती है परंतु वो स्वयं घटता बढ़ता नहीं है। स्वयं तो है जैसा जैसा है, प्रकृति बदलती है। सत्संग करने अच्छे में जावे कुसंग करने बुरे में जावे, तो प्रकृति बदलने वाली है और वो बदलने वाला नहीं है। तो बदलने वाला न बदलने वाला दोनों एक हुए, पर बदलने वाली प्रकृति उनसे अलग आप बता नहीं सकते कि मैं तो ये बैठा ये मेरी प्रकृति अलग। आपका बल है ताकत है, ताकत घटती है बढ़ती है, पर तो इस बात आप घटते बढ़ते नहीं हो। तो आप तो है जैसे के जैसे हो, बल घटता है और बढ़ता है ये प्रत्येक अनुभव है, परंतु बल को अलग बता नहीं सकते कि मैं तो ये बैठा मेरा बल ये है मेरी ताकत ये है, ऐसे अलग कोई नहीं बता सकता। किसी की ताकत नहीं अलग बता भाई। तो प्रकृति और आप दो है, दो होते वो भी एक है। ये बात आ गई समझ में। ऐसे भगवान ने कहा कि भूमि आप अनल वायु खग मन बुद्धि अहंकार ये 8 प्रकार की मेरी परा प्रकृति है और जीव भूत मेरी परा प्रकृति है। ये प्रकृति हुई दो, प्रकृति दो हुई एक परमात्मा हुए। तो परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति अलग नहीं है। भगवान अपने स्वरूप से जीव को अलग कर दे ये शक्ति नहीं है, अलग नहीं कर सकते। पृथ्वी जल आदि को भी अलग कर दे मेरे से अलग नहीं कर सकते। तो अलग कर नहीं सकते और अलग है। अलग कैसे है, एक घटती बढ़ती है, जीव अच्छा मंदा दोनों होता है और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का बड़ा और शरीर ये छोटा होता है बड़ा होता है बदलता है, परंतु भगवान से अलग नहीं कर सकते। तो भगवत स्वरूप ही हुआ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। आठ प्रकार की वेदा वाली प्रकृति, परंतु ये प्रकृति स्वभाव भगवान का स्वरूप ही है। इनको अलग करने से तो कोई भगवान से अलग कर दे अलग नहीं कर सकते, परंतु अलग न करने पर भी है अलग, अलग होता भी अलग नहीं है, तो भगवान रे स्वरूप ही है। जीव सबका और जड़ प्रकृति ये सब मिलकर के एक परमात्मा है, तो सब इस सब जगह ईश्वर रूप है, संपूर्ण जगत ईश्वर रूप ही है। भला बुरा नहीं कोई, भला ना बुरा ना ईश्वर है रूप है, ताकि जैसी भावना तैसो ही फल हो, भावना का अनुसार फल होता है, परंतु प्रकृति और परमात्मा दो नहीं हो सकते और एक भी नहीं हो सकते। तो सिद्ध क्या हुआ, है तो एक, दो हो सकते ही नहीं, दो कैसे हो गए, आप अपना स्वभाव दो कहीं नहीं होने सकते, परंतु स्वभाव दो है। इस तरह से भगवान की जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति आठ प्रकार के विद्वान है, जड़ प्रकृति वो जीव है, वो चेतन प्रकृति ये परमात्मा से अलग है और अलग है ही नहीं, सब मिले हुए, सब मिलकर दर्शन एक परमात्मा हुई। एक परमात्मा होते हुए भी हमारे दो प्रकृतियां अलग अलग हुई, ये प्रकृति और पुरुष सब मिलकर एक परमात्मा हुए, तो सब जगह ईश्वर रूप है। क्यों ईश्वर रूप ही हुआ, उनसे अलग हो नहीं सकते, तो सब सब एक रूप हुआ, एक ही परमात्मा है। ये पत्थर ईंट सोना पत्थर ये सब परमात्मा है, परमात्मा से अलग नहीं हो सकते, परंतु ये घटता है बढ़ता है, ऐसा होता है, विष भी लगता है, बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, पर परमात्मा फिर भी पड़ता ही नहीं, परमात्मा है जो क्यों रहता है, तो परमात्मा स्वयं तो है जो क्यों है, उनकी प्रकृति में घटना बढ़ना होता है, पर घटना बढ़ना होते हुए प्रकृति भगवान से अलग नहीं है। जैसे आप और आपकी प्रकृति आपका स्वभाव अलग नहीं है, अलग है तो अलग क्या है, अलग परत्व है और सत्ता अलग रही है, एक भगवान ही है, भगवत स्वरूप है, जड़ प्रकृति भी चेतन प्रकृति भी भगवान तीनों एक एक परमात्मा का एक रूप है, एक होते हुए भी अलग है, अलग होते हुए भी एक है, अलग भगवान से अलग करके दिखा नहीं सकते। आप अपना क्रोध है, क्रोध को अलग बताओ, क्रोध ये बड़ा मैं बैठा ये मेरा क्रोध है, क्रोध को अलग नहीं बता सकते, अलग कर नहीं सकते, परंतु क्रोध कम होता है, ज्यादा होता है, आता है, बैठता है, आप मिटते हैं मिटते आप है जैसे के तैसे रहते हैं, तो स्वभाव और आप दो नहीं हो सकते, और दो है, दो होते हुए भी सत्ता एक है, सब मिलकर परमात्मा एक है। आपका स्वभाव और आप एक हो, ऐसे भगवान भगवान स्वभाव एक है, एक होने पर क्या हुआ, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है, भगवान का स्वरूप है, एक तिनका भी है, एक तिल भी है, वो भी भगवान से अलग नहीं है, भगवत स्वरूप है, एक तिल भी है, वो भगवत स्वरूप है, एक धागा है, वो भगवत स्वरूप है, एक केश है, वो भगवत स्वरूप है, भगवान से अलग हो नहीं सकता, और अलग है वो जड़ है, वो नष्ट हो जाता है, भगवान नष्ट होते नहीं कभी, तो प्रकृति दो होकर के दोनों प्रकृतियां मिल करके परमात्मा और प्रकृति एक, तो सत्ता एक है, एक परमात्मा है, उनसे केस अलग है, आपसे आपका केस अलग नहीं करते, आपका स्वरूप ही है और अलग है, अलग है, केस बढ़ता है घटता है, कदम साफ हो जाता है फिर आ जाता है, कहीं आते जाते हैं और आप है जो रहते हैं, इस तरह परमात्मा बदलते नहीं और प्रकृति बदलती है, पर बदलती हुई भी परमात्मा से अलग नहीं है, तो अलग नहीं इस दृष्टि से वासुदेव सर्वम सब परमात्मा है। जिसे वासुदेव सर्वम सब परमात्मा है, सब घास फूस ताजो वृक्ष पहाड़ नदिया समुद्र सब एक परमात्मा ही है। परमात्मा का ही भीतर में स्वभाव बदलता है, नदियाँ बदलती है, नदी जल जोर से आ जाए कभी सूख जाए, कुआं जल बहुत हो जाए कभी कम हो जाए, कभी वर्षा होती है तो बहुत बढ़िया जमाना हो जाता है, नहीं बजाना कम हो जाता है, एक अमर ज्यादा होता है, मतलब है परमात्मा है। परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा का स्वरूप है, जैसे आपका स्वभाव राम दोनों एक हो, ऐसे ही सब भगवान का स्वभाव भगवान इस दृष्टि से परमात्मा है। वासुदेव सर्व संपूर्ण वासुदेव परमात्मा है। जो महात्मा केवल परम सबको एक देखता है, सदुर्लभ बहु नाम जन्म नाम अंते वासुदेव सर्वती सब महात्मा बहु नाम जन्म नाम अंते। बहुत जन्म का अंतिम जन्म है, जन्म नहीं होगा। ये वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसे मेरे शरण होता है एक परमात्मा ही है, उन परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, एक परमात्मा। परमात्मा से अलग कोई चीज है ही नहीं, केवल परमात्मा है। तो अलग चीज कोई नहीं है तो सब का सब वासुदेव परमात्मा हुए, परंतु उनमें होते हुए भी बदलने वाले प्रकृति है और भगवान बदलने वाला नहीं है। ये बदलने वाला ना बदलने वाला दो भेद दो कह सकते हैं पर अलग नहीं हो सकते। ये भगवान से अलग हो जाए अलग नहीं है, भगवत स्वरूप ही है। एक भाग बदलने वाला है और एक भगवान का भाग न बदलने वाला है, दोनों मिलकर ये परमात्मा है। तो वासुदेव सर्वमिति बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, बहुत अंत समय वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ज्ञान हुआ वासुदेव सर्व, ज्ञान हुआ ज्ञान, ये समझ हुई। समझ है कि एक ही है, एक होते हुए दो है, दो होते हुए एक है, अलग हो सकते नहीं, इस बात से दो हो सकते ही नहीं, परंतु एक घटती बढ़ती है और एक घटता बढ़ता नहीं है, दोनों मिलकर है तो एक वासुदेव सर्व, ऐसा ज्ञानवान महात्मा दुर्लभ है। तो ऐसा ज्ञान हो जाए कि सब परमात्मा है, ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह ये एक परमात्मा ही परमात्मा है। वो परमात्मा का स्वरूप ही है, स्वभाव आपका स्वरूप ही है, अलग आपसे हो नहीं सकता। और परंतु घटता बढ़ता है और पौधा घटते बढ़ते नहीं, पर दोनों मिल करके सत्ता एक ही है। तो परमात्मा एक सत्य है, एक परमात्मा है, उनमें घटता बढ़ना उसी के अंतर्गत है। जो कुछ बढ़ गया छोटा बना बड़ा बना बना अलग अलग, तो कई तरह के मनुष्य बन गए, कई तरह पशु पशु पक्षी हो गए, कई तरह के पशु हजारों लाखों करोड़ों अरबों गिनती कोई कई नहीं सकता, इतनी तरह के हो गए। इतनी तरह का होता हुआ एक ही है, जैसे वृक्ष के पत्ता होता है, जैसे इमली है छोटा सा पत्ता उसका बहुत छोटा होता है, वृक्ष बहुत बड़ा होता है इमली का, वह इमली में लगी हुई है तो इमली कई तरह के पत्ते हैं, सब पत्ते मिलकर एक इमली है और एक इमली है एक ही, पर पत्ता अलग है, डाली अलग है, बड़ा अलग है, पेड़ अलग है, अलग है, अलग अलग होता हुआ भी एक है, एक होता हुआ भी अलग है, अलग होते हुए भी तत्व से एक भी है। एक नीम है मेरे पत्ता ज्यादा न्यारा है, एक एक पत्ते को देखोगे तो वैसे भीतर से आकर थी, भीतर से वह जानवर खा जाए तो वह गूदा खा जाता है, वह नारियां रहती है, वह नारियां एक समान नहीं है, दो पत्ता एक तरह से मिलता नहीं है, पर सब पत्ता में से एक एक रीम एक ही है, आम आम के पत्ते भी एक ही है, कोई वृक्ष है उसका पत्ता एक ही है, एक ही एक होते हुए अनेक, अनेक होते भी एक है। ऐसे संसार मात्र अनेक होता हो भी एक रूप है, एक रूप होता भी अनेक रूप है, अनेक मर्द नहीं है। तो ऐसी जिसकी दृष्टि है वो महात्मा दुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ मिलेगा, ऐसा महात्मा बहुत कम मिलेगा, दुर्लभ है ऐसा महात्मा मिलना कठिन है। सब आत्मा सुदुर्लभ, सातवें अध्याय का 19वां श्लोक है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान वाम प्रवद्यते। बहुत ज्ञानवान, क्या ज्ञानवान, वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान वाम प्रवद्यते, इस ज्ञानवान मेरे शरण हुआ, ऐसे ज्ञानवान मेरे शरण हो जाता है। तो ज्ञानवान और उसका ज्ञान और ज्ञान का विषय संसार तरह तरह का, ये सब मिलकर एक परमात्मा है, एक परमात्मा सत्ता है, ये सभी परिपूर्ण सामान्य रूप है, एक सत्ता ही अनेक रूप है, उसे गिरने नहीं कर सकते। वृक्ष भी इतनी तरह के होते हैं, घास भी कितनी तरह तरह, 20 लाख जाति का घास है, पर घास बनकर एक है, कहीं जलता रहे कहीं टलता रहे, कहीं जल में रहने वाला है, मछली है, काजवा है, लेट रहा है, अनेक तरह के जानवर है, वे भी सब जल में ही है, वे अनेक तरह के हैं, ऐसे थलतल भी अनेक है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी अनेक तरह का है, ये अनेक तरह के, जैसे पेड़ है एक भी फल होता है, उसे फूल होता है, उसे पत्ते होते हैं, डालियां होती है, डहनिया होती है, पेड़ होता है, सब मिलकर एक इमली एक इमली है, उस एक अनेक होते हैं। ऐसे संसार मात्र सब मिलकर एक परमात्मा हुए, एक परमात्मा हुए अनेक रूप से हुए, अनेक रूपों में होते हुए भी एक हुए, एक होते हुए अनेक रूप होते, ऐसे संसार अनेक है और एक है, सब परमात्मा है। ऐसा ज्ञानवान, तो ऐसा ज्ञानवान हो जाए, इसमें जब राग होता है, अब एक दूसरी बात कहते हैं ध्यान देना, राग होता है द्वेष होता है, ये प्यारा है नहीं प्यारा है, दो बात कर लेते हैं, राग और द्वेष, तो एक दिखता नहीं, एक दिखता नहीं, फिर दाना प्रकार दिखते हैं, राग द्वेष हो जाते हैं, तो राग द्वेष मिट जाए तो सब एक है। हमारा राग द्वेष है उससे ही संसार हुआ है, इस बात की गीता ने कहा, ये तुम धारी देते जगत, परा प्रकृति है उसने ही जगत को दान किया है, जगत राग द्वेष नहीं तो जगत धर्म होता ही नहीं, परमात्मा यही दिखता है। तो हमारा जो राग है द्वेष है, इसके कारण से अनेक तरह का जगत दिखता है, अनेक तरह दिखता हुआ परमात्मा एक है, और अनेक तरह होता है परमात्मा एक है, एक होता भी अनेक है, अनेक होता भी एक है, एक परमात्मा ही परमात्मा वासुदेव सर्व। जैसे वृक्ष अमले के वृक्ष हो गए कहेंगे, आम के वृक्ष हो एक कहेंगे, नीम के वृक्ष हो एक कहेंगे, खेजड़ी है खेजड़ी का वृक्ष एक है, एक ही वृक्ष है, टाड़िया अनेक है, वे फूल ले गए, मिमजल लगने वाले गए, वे खोखा लगे, सामने लगे भी अलग अलग है, सब अलग अलग है, सब है अलग अलग है, अलग अलग होते हुए सब मिलकर खेती, सब मिलकर खेल लिए गए, ऐसे सब संसार मात्र मिलकर के एक परमात्मा है, एक परमात्मा होता हुआ भी अनेक रूप से जीता है, वे अनेक रूप से परमात्मा दिखते हैं, अपने भीतर राग और द्वेष है, ये अच्छा है बंदा है, ये ठीक है बे ठीक है, ये ऐसा ठीक बे ठीक दो कल्पना करके आप अनेक संसार है, ये दम धारे थे जगत जो दोनों क्या है, परंतु सब एक है, जैसे वृक्ष एक होता है ऐसे सब एक है, एक ही परमात्मा है। ये राग द्वेष मिट जाएगा तो बंधु भेद मिट जाएगा, राग द्वेष मिट जाएगा वासुदेव सर्वम, ये ज्ञान हो जाता है। ये जब ज्ञान हो जाता है वो पूर्ण महात्मा है, उससे बड़े पूर्ण नहीं है। दूसरे सब महात्मा होते हुए भी पूर्ण नहीं है। वासुदेव सर्वदेश महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिस किसी में एक वासुदेव है। वैसे अशुद्ध भी है, शुद्ध मैदा दुर्गंधिया वो भी परमात्मा ही है। शुद्ध चीज वो भी परमात्मा ही है। मांस हड्डी खून नारिया रहते अनेक तरह शुद्ध देखो, शुद्धि अनेक अन्य अशुद्धि अनेक, परंतु सब मिलकर एक परमात्मा है। वह शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, पवित्र भी है, अपवित्र भी है, अच्छा भी है, बंदा भी है, भला है, बुरा भी है, ठीक भी है, बेठीक भी है, अनुकूल भी है, प्रतिकूल भी है, कोई सुहाता कोई नहीं सुहाता है। ये मनुष्य ने बनाया हुआ, ये अच्छा बंदा मनुष्य ने बनाया है। ये अच्छा बना बना छोड़ दे तो परमात्मा ज्ञान हो जाए, ज्ञान भी इतना ऊंचा हो जाए जितने महात्मा हुए, सबसे बढ़कर महात्मा वो होगा। शिष्य की दृष्टि में वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है, परमात्मा है, एक परमात्मा ही अनेक रूप से है, अनेक रूप से होते हुए भी एक है, परमात्मा एक है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तस्वीर भाव हो तो भावना में राग दे, इंद्रिय से इंद्रिय से अति राग द्वेष व्यवस्थित हो तेरे नाम से राग द्वेष अंतर हो, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। मैं किसी से दोष तीर नहीं, किसी से बैर और नहीं किसी के सिर धड़े, नहीं किसी की बैर। सूर्य नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धने, नहीं किसी बैर स्त्री, बैर स्त्री नहीं किसी स्त्री है, नहीं किसी पुरुष है, अलग अलग है। पर राग दे ठीक है, बेटी है, माना है, रेटी रहा है, यू कौन गया अपन संसार बना, ये संसार आपका बना है, आपको दुख देता है परमात्मा का स्वरूप, केवल परमात्मा का स्वरूप है, अलग रूप देखता है, अलग रूप देखता है, अलग रूप नहीं है। मूल में तत्व से चीज एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा है, अनेक रूप से दिख रहा है। अब देखो कितना पोते है, कितना तरह मनुष्य है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अच्छा है, कोई बंदा है, कोई साधु है, कोई गृह है, माता बहनों की और न कोई लाल है, कोई पीला है, कोई सफेद है, किसी तरह तरह का है, पर सब एक है। अगर सब एक तरह अर्धी लगा दो, एक राख एक हो जाएगी, एक राख हो जाएगी, उसको धर नहीं रहेगा। शरीर मर जाता है, मर जाता है तो उसको जला दो, जान पर एक राख हो जाएगी, तरह तरह देखता एक राख हो जाएगी, एक हो जाएगी, क्योंकि एक है। एक देखता है तो देखते हुए भी समझदार आदमी की दृष्टि में सब एक है, क्योंकि सबको पाल कर देखा जाए राग हो जाएगी, राग और मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी उड़ जाएगी, पता ही नहीं देगा, एक सब एक ही। इसलिए संसार सब अनेक होता हो अभी एक है, एक होता हो अभी अनेक है, अनेक रूप होते अभी है भगवान परमात्मा का स्वरूप। सब अपना राग द्वेष मिट जाएगा, अच्छा बंदा दो बजाय अनुकूलता प्रतिकूलता छोड़ दो, आप निहाल हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। और राग द्वेष करते रहो, वर्षों तक सत्संग करते रहो, दुख मिटेगा नहीं, सत्ता बचाए नहीं, अपने हृदय से राग द्वेष छूट गए, आनंद हो जाएगा, आनंद मौज हो जाएगा। सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद ही आनंद है। कोई मर जाए तो ही आनंद है, कोई जन्म जाए तो ही आनंद है, कोई मर जाए तो ही आनंद है, कोई रुपया हो जाए तो ही आनंद है, कोई ब्याह नहीं लोहे हो जाए तो आनंद है। खुद वीणा नाद कर कहीं तो बिना बदले जाग रही हो रहे, खूब जाग रहे, ऐसे कोई मर गया नहीं, कहीं रो रहा है, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं रिश्ता पैदा हो रहा है, कहीं हर्ष हो रहा है, जैसे दुख हो रहा है, रो रहे है, कोई कर्म नहीं है, कोई खुशी हो रहे, सब एक है, सब मिलकर परमात्मा एक है, सब मिलकर परमात्मा है। वह महाराज कभी मर गया कोई रहता है, कोई हंसता है, कोई करता है, ये सब अपना राग द्वेष है, भला बुरा तो बना लिया, ये गलती है, ये गलती है, बड़ी भारी गलती है, ये बेटा को सब मिट जाएगा, आनंद मिल जाएगा, दुख मिट जाएगा, संतान मिट जाएगा, राग द्वेष बेवस बताओ तो ना बस मे राग द्वेश बसी भूत बताओ, आनंद आनंद जाएगा, हरदम बसेगी, राग द्वेष रहेगा, ये ठीक है, वे भी ठीक है, मेरे साथ लड़ाई करता है, मेरे साथ ऐसे करता है, नाग गुफ्त डूबा गुफ्त, कुछ लेना नहीं देना है, जीना नहीं यार, हर आज जाना कुछ नहीं, कोई डूबा गुप्त, सब परमात्मा स्वरूप है, अच्छा है तो परमात्मा स्वरूप है, बुरा तो परमात्मा, सुगंध ये बड़ा बढ़िया पुष्प सुगंध है, महान दुर्गंधी आ रही है, मुर्दा है, मुर्दा है, सड़ गया, दुर्गंधी आ रही है, परमात्मा परमात्मा का स्वरूप है, सब मैला भया है, भिषा परी है, मुहूर्त है, मजे से कोई परमात्मा का स्वरूप है, बड़े बगीचा है, फूल खिले हुए, सुगंधी आ रही है, वो भी परमात्मा स्वरूप, सब मिलकर परमात्मा स्वरूप है, उसे अलग कोई चीज है ही नहीं, किंचित मात्र से सब परमात्मा है, वासुदेव सर्वपति सब आत्मा सदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, आप सब बढ़ जाओ, सब जितने बैठे महात्मा बढ़ जाओगे, केवल राग द्वेष छोड़ दो, अच्छा मंदा रहो, बड़ा रहो, खराब है, ठीक है, बेटी, ये दोष छोड़ दो आप, ध्यान जाओगे, ऐसो नहीं छोड़ोगे तो जन्मों के मरोगे, जन्मों के मरोगे, जन्मों के मरोगे, देखो भाई बीच मत उठो, कोई बीच मत उठो, अब थोड़ी है, दो चार मिनट छोड़ दूंगा मैं आपको, तंग नहीं करूंगा, आज ही करता हूँ तंग, सदा ही करता नहीं हूँ, कल परसों करूंगा नहीं, बैठ जाओ सब सुबह सब शाम, दो चार ही मिनट हो, ऐसे बाद में छुट्टी दे देंगे सबको, सब उठ जाओ, भले ही बीच में उठना करना, सभा बिगाड़ा, कड्डी बिगाड़े, वो सभा बिगाड़े, सभा को बिगाड़ दिया, एक दो उठ जाए सभा का रास्ता होता था, सब भीड़ जाती है, कोई नहीं उठे, चुपचाप शांति से बैठे रहो, क्या बात है, दो चार मिनट के गलो गए, तो सब छोटा बड़ा उठता है बैठता है, वो भी नहीं बैठता उठता है नहीं, कहना मान लेता वो भी न कहना मानते है, तो परमात्मा का स्वरूप, पर कहना मानना अच्छा लगे यार बुरा लगे, तो बुरा क्यों बनो, एक सत्र में बैठे हुए उठते हो, बीच में क्यों उठते हो, बीच मत उठो, शांति से बैठो आराम से, है सब परमात्मा वासुदेव सर्वपति सब महात्मा सुदुर्लभ, हमारा काम पूरा हो गया, हमारा सुबह का समय सत्संग पूरा हो गया है, परमात्मा का स्वरूप अब इसमें कोई शंका हो रहा है, शंका भरो, ये लगता है जैसे हम वासुदेव सर्व हमारे में तो इतने दुर्गुण दुराचार है, हम बात तो बड़ी सीधी सरल लगती है, तो ये हम हो सकते हैं क्या, ऐसा थोड़ा भैसा लगता है, अनुभव राग द्वेष छोड़ हो जाएगा, राग द्वेष छोड़ अनुभव हो जाएगा, अनुकूल भगवत को छोड़ो अनुभव हो जाएगा, और बैर रखो किसी से ही नहीं, अनुभव नहीं होगा, किसी से ही बैर नहीं, कोई कितने अपकार करे किसी से बैर नहीं, किसी से सब अनुभव हो जाएगा, बिल्कुल अनुभव हो जाएगा, और बैर छोड़ दो सबका अनुभव हो जाएगा, राग द्वेष दो बताया, भला और बुरा, अनुकूलता और प्रतिकूलता दो, ये छोड़ दो सब हो जाएगा, सम दुख सुख स्वास्थ्य सब लोग सास प्रकाशना तुल्य प्रिया प्रियो धीरा, निहाल हो जाओगे, निहाल निहाल हो जाओगे, राग द्वेष बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है ये बात। अब इस बात है छोटे और मन में सुना नहीं।